Jean-Marie Vianney ngenda kumana. Naam, matumaini yangu ni kwamba waendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuisikiliza taarifa ya habari ya mchana wa leo. Leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi Julai mwaka 2021. Kwanza kabisa muktasari wake. Faini zinazotozwa wafanyabiashara wanaopandisha bei za bidhaa tofauti ni njia mojawapo ya kupiga marufuku wafanyabiashara wenye mwenendo potovu wa kupandisha bei kinyume na sheria. Ni matamshi yake katibu wa kudumu katika Wizara ya Usalama, Maendeleo na Ustawi wa Jamii. Na hatua ya serikali ya Burundi ya kuwahimiza wafugaji kufugia mifugo yao zizini ilipelekea kuwepo upungufu wa vitendo vya kuchoma mapori vilivyokuwa vikiendeshwa na wafugaji wenye nia ya kutafuta lishe ya mifugo yao mkoani Kayanza. Na katika ukurasa wa soka, timu ya taifa ya soka ya vijana chini ya umri wa 23 ilifanikiwa kufuzu katika finali ya michuano ya kombe la Sekafa Challenge Cup kwa sababu kocha alikuwa na kikosi cha wachezaji ambao anawatambua vema katika mashindano ya soka daraja la kwanza maalum Primus League. Huo ni uchambuzi wake Asher Niungele, ni mtangazaji wa michezo anayefuatilia kwa karibu michuano hiyo ya Sekafa. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili yupo Francois Kimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tufungue taarifa hii habari katika ukurasa wa utawala bora. Faini zinazotozwa wafanyabiashara wanaopatikana na hatia wakipandisha bei ya bidhaa tofauti ni njia mojawapo ya kupiga marufuku wafanyabiashara wenye mwenendo potovu wa kupandisha bei kinyume na sheria. Ni matamshi yake katibu wa kudumu katika Wizara ya Usalama, Maendeleo na Ustawi wa Jamii. Martin Inelese anaeleza kwamba kwa sasa wako kwenye harakati za kutathmini upya sheria ili watakaopatikana na hatia wachukuliwe tahadhari kama wakaidi na waweze kufikishwa mbaroni. Tumusikilize anatafsiriwa na Romualde Niwaivuze. Raia wa Burundi wawe na uzoefu wa kuheshimu sheria. Katika serikali tunazingatia kuheshimu kanuni na sheria za nchi. Siku hizi kuna maelekezo ya bei ya vinywaji vya kiwanda Brarudi, simenti ya Buseko na sukari ya Sosumo. Kama serikali imetoa mwongozo kisha ukapinga, maana unakaidi amri. Hatuwezi kukubali watu wanaoasi serikali na kuwa zaidi yake. Haiwezekani kwa nchi yenye sheria na utawala. Mwanzoni tulisema watozwe faini, lakini sasa tumeamuru kuwatoza faini ikibidi wafungiwe. Tutachunguza hata katika kitabu cha kanuni ya adhabu endapo hakuna kosa, ili atakayeendelea akatazwe kabisa. Tumwihanize burundu ntazosubira. Naam, tuendelee taarifa ya habari katika ukurasa wa afya. Baadhi ya kina mama waliofanyiwa vipimo vya homa ya ini au hepatitis kwa lugha ya Kifaransa wanaridhishwa na huduma hiyo, wakisema kwamba itawasaidia kutambua hali ya maisha yao na watoto watakaowazaa. Wamesema hayo katika mkutano Jumatano hii wakati wa kuzindua rasmi kampeni ya wanawake wajawazito. Wanaomba wenzao kuitikia zoezi hilo. Tuwasikilize. Atukua tunazoea kujipimisha hiyo hepatite, lakini kwangu mimi naona kama viko na faida, kwa sababu kama ukikuta uko mzima au kama uko mgonjwa inaweza kuwa ni faida kwako kwa kujua mwili wako gisi uko. Kwa gisi nimepimwa mimi nimejikuta niko sawa, najua na mtoto wangu atakuwa iko sawa. Nashukuru na pia nafurahia kuona napata kipimo cha bure, na saa zingine ningetoa pesa nyingi lakini napata kipimo cha bure, napashwa nifurahie. Ni wito kwa wamama wote wajawazito, wanaweza kufuatiliana na kupima vipimo vya mwili wao juu ya afya yao na watoto wao ndani ya tumbo zao. Ni nzuri kwa kila mama mjamzito, kwa sababu inasaidia kwa kila mama mjamzito na watoto. Sasa wamama wenye wako wajawazito, kuna wenye unakutana hawawezi wakaja kujipimisha, wako na mauvivu vivu. Lakini kwa wenye wanajipimisha na wapatia pongezi sana, kwa juu ni nzuri sana. Ni nzuri kwa mama wajawazito na wale wenye watoto zao, ina proteje watoto vitu vingi sana. Mimi kwa wito wenye naweza nikasema, naweza tu nikawaambia waje wajipimishe, kwa sababu ni kila mzazi wote wanaruhusiwa kuja kupimisha na kujua afya zao na wajue na afya za watoto zao. Na kwa hiyo sasa na kila mzazi wote naweza nikamwambia ni nzuri sana kuja kupima hiyo hepatite kwa kila mzazi yote mwenye yuko na ujauzito. Naam, baada ya mapumziko madogo tutaangazia habari kutoka uko mikoani. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Jijini Bujumbura na viunga vyake tunasikika kupitia masafa ya 89.7 nchini kati, ni kupitia masafa ya 101, na nyinyi ambao mnatufuata mkiwa ugenini tunasikika mubashara kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org. Milima inayopatikana katika vijiji vya Kabeza, Rutoke na Ruvumu tarafani Changuzo vimesha teketea kwa moto tangu mwanzoni mwa msimu huu wa kiangazi. Hayo yalibainiwa Jumanne hii na mkuu wa ofisi ya gavana ya Changuzo katika mkutano alioendesha na wataalamu waliobobea kwenye sekta ya mazingira mkoani humo. Aidha, kiongozi huyo anaeleza kwamba wako kwenye harakati za kubuni kamati za usalama zitakazohusika na kulinda milima msimu wa kiangazi, akiwatahadharisha watakaopatikana na hatia wakiteketeza mashamba kwamba wataadhibiwa kulingana na sheria. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu uko mkoani Changuzo, Pierre Clavel Barundi. Na tunaposalia huko kaskazini ni kwamba watu wawili wakazi wa kijiji cha Runyinya tarafani Kabarole mkoani Kayanza waliopatikana na hatia wakisafirisha madini ya aina ya kastelite walikamatwa na kufikisha katika jela la askari polisi mkoani Kayanza. Duru kutoka eneo la tukio zaeleza kwamba watu hao walikuwa wakificha madini hayo katika nguo walizokuwa wakivaa, na wakakamatwa wakiwa katika basi la uchukuzi wakielekea jijini Bujumbura. Washutumiwa walifahamisha taasisi za askari polisi kwamba madini hayo walikuwa wakiyatoa mkoani Kirundo. Na hatua ya serikali ya kuwahimiza wafugaji kufugia mifugo yao zizini ilipelekea kuwepo upungufu wa vitendo vya kuchoma mapori vilivyokuwa vikijitokeza kwa wafugaji wenye nia ya kutafuta lishe ya mifugo yao mkoani Kayanza. Mkurugenzi wa idara husika na kulinda mazingira tawi la Kayanza anaeleza kwamba miaka miwili iliyopita kumechomwa kiasi cha mapori yenye umbali wa heka 2 hadi heka 3 katika misimu ya kiangazi. Leo Simbisa Maboko anafahamisha kwamba hadi sasa hakuna mahala popote kumeshajitokeza moto wa kiangazi msimu huu wa 2021. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu uko mkoani Kayanza, Patrick Sengiumva. Na tutoke uko kaskazini tujielekeze kusini mwa Burundi, ambapo raia waliokumbwa na hali ya mafuriko tarafani Muhuta waliokusanywa kwenye kijiji cha Mayengo kinachopatikana tarafani Rumonge wanamaliza miaka miwili bila kupewa huduma ya nishati ya umeme. Raia hao wanaeleza kwamba uhaba huo uliwapelekea kutowajibika kufanya kazi zinazohitaji huduma ya umeme ili waweze kujiendeleza, wakimtolea wito gavana wa mkoa wa Rumonge kutafutia suluhisho tatizo hilo. Gavana wa mkoa wa Rumonge anaeleza kutotambua chochote kuhusu tatizo hilo. Katika shirika la ugavi wa umeme na maji mkoani Rumonge wanaeleza kutambua tatizo hilo, wakiwatuliza nyoyo raia kwamba siku zijazo watapatishiwa jibu. Nilipoti ya Jean-Pierre Misago hapa studioni na somo na Rumwardi ni wavivuze. Baada ya kushuhudia mtambo wa transforma na nyaya zikifikishwa eneo la Mayengo mwanzoni mwa mwaka 2020, raia waathiriwa wa majanga ya kuporomoka kwa milima yaliyotokea tarafani Muhuta ambao wamekusanywa Mayengo walikuwa wamepata matumaini ya kwamba maisha yao yatakwenda kuwa katika mazingira bora. Hata hivyo, hadi sasa wanasalia katika changamoto ya uhaba wa umeme. Pembeni na hayo, wezi wanaojificha nyuma ya giza wanasababisha hali kuwa mbaya zaidi kwa kuiba sura za watu waliojitahidi kupata umeme wa miale ya jua. Kiongozi wa kijiji hicho anasema kuwa uhaba wa umeme ni baadhi ya vitu vinavyochochea umaskini kijijini humo. Lemi Bitaliho anaeleza kuwa wana vijana ambao wangefanya kazi ya kuchomelea, kunyoa nywele na nyingine. Hata hivyo, nyaya zinaninginia juu ya makazi yao. Wanaomba gavana wa mkoa huo kubisha hodi ili kutafutia ufumbuzi suala hilo. Katika shirika la ugavi wa maji na umeme Rejidezo tawi la Rumonge, wanafahamisha kuwa kusambaza umeme katika kijiji hicho bado viko mikononi mwa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP. Fedha za kutekeleza mradi wenyewe zinapitishwa katika uongozi wa mkoa wa Rumonge. Konsolatere Nituunga, gavana mkoa huo, anasema kutotambua mradi huo lakini kuwa atafanya uchunguzi juu yake. Naam, tuitimishe taarifa ya habari katika ukurasa wa michezo. Timu ya taifa ya soka ya vijana chini ya umri 23 ilifanikiwa kufuzu katika finali ya michuano ya kombe la Sekafa Challenge Cup kwa sababu kocha alitumia kikosi cha wachezaji anaotambua vema katika mashindano ya taifa daraja la kwanza Primus League. Ni uchambuzi wake mtangazaji wa michezo anayefuatilia kwa karibu michuano hiyo ya Sekafa. Ashel Niongere anaeleza kwamba mtanange wa finali kati ya Burundi na Tanzania utakuwa kukata na shoka kutokana na jinsi timu ya taifa ya Tanzania huwa ikicharaza timu ya taifa ya Burundi katika mashindano tofauti. Tumusikilize. Ni kweli ilikuwa ni mechi ngumu jana walipocheza na timu ya Kenya, timu ambayo inacheza mpira wa kinguvu, lakini vijana wameweza kupambana mpaka mwisho. Kikubwa tu nimeona kwamba wachezaji walikuwa ni kujiamini na kocha kujiamini mpaka mwisho. Wameonyesha kwamba wanajiamini kwa soka ambalo wanaweza wakapambana licha ya kwamba hali ya hewa haiwaruhusu, baridi ni nyingi, mvua inanyesha kila mara, lakini wameweza kuzoea, wamepambana. Ilikuwa ni heshima kubwa kwa Burundi kuweza kufikia finali hii ya michuano ya challenge. Mbinu zipi ambazo zilisababisha timu ya taifa wafuzu katika finali ya michuano hii ya Sekafa Challenge? Kitu kikubwa ambacho nimeona kimewasaidia ni kujiamini kwa wachezaji, kujiamini kwa kocha. Hili limeweza kuwasaidia sana kwa sababu kama wasingekuwa najiamini mbele ya Kenya, tulikuwa tunajua kwamba wanaweza wakaaibishwa wakatoka. Na vile vile ndaona hata kwenye mechi ya Ethiopia waliweza kujiamini mpaka mwisho, walipigwa goli lakini baadaye wakajiamini wakagomboa goli. Hilo limeweza kusababisha vijana wakoweza kupambana mpaka mwisho hadi kutinga finali ambayo watacheza na Tanzania. Lakini kikubwa zaidi ni kocha Jimmy ambaye ameweza kufanya kazi nzuri ya kuweza kuandaa vijana na kuamini vijana wa hapa nyumbani kuliko ambao wametoka nje, kwa sababu siku za nyuma tumeona wameleta wachezaji ambao wanacheza kwenye academy za huko Ulaya, huko Marekani. Lakini Jimmy hili hakikuweza kumpa pressure, ameweza kuchagua vijana wane kuweza kuwaunga na hii timu ya vijana wasiozidisha umri wa miaka 13. Alijiamini kwa kile ambacho anafanya, hakuweza kuogopa kwamba atizame huyu ni mchezaji ambaye anacheza Ubelgiji ama Holanzi ama Umarekani, lakini ameamini soka kwa mfumo ambayo yuko nao. Anasema hawa watoto ambao nazoea hapa hapa ndio wanaweza wakanisaidia, na ndio yale tuko tunaona. Kuna vijana ambao wameonekana kutoka Ulaya wameweza kujitahidi, lakini unaona hata Jimmy anawapa nafasi na wanafanya vizuri. Kwa hivyo niseme kwamba kujiamini kwa kocha huyu na wachezaji ndicho kimeweza kufanya wachezaji waweze kutinga finali. Ni timu ya taifa ilipata ushindi dhidi ya Eritrea magoli matatu, ila katika mchuano wa timu ya taifa ya Kenya na Ethiopia wakatoka sare ya bao moja kwa moja. Ni kipi ambacho kikosa ili wapate ushindi katika hizo mechi mbili? Kilichokosesha ushindi kupata magoli ama ushambuliaji mzuri kwa Burundi, nadhani ni hali ya hewa, baridi baridi. Licha kwamba tunajua kwamba wamepiga kambi kule Ngozi palikuwa baridi, lakini ile baridi ya kule Ethiopia ni tofauti na baridi ambayo tunaiona hapa. Na hali ya uwanja imekuwa si nzuri sana, kwa sababu vijana wa Burundi wamezoea zile nyasi za bandia ama synthetic ili kuweza kutembeza mpira. Unaona kwamba Frank na Papley mpira wao hautembei vizuri, wanapenda kucheza ule mpira wa chenga moja mbili wapeane, lakini unaona kule hamna, ni ule mpira wa kupiga pia. Katika finali namba Mugamba watachuana na Kilimanjaro Stars, tutegemee nini katika mchuano wa finali? Kichenye tunaweza kutegemea ni kuona vijana wanaleta ubingwa hapa, ambao bado tungali tunakimbizana nyuma, hatujaweza kupata kombe la challenge lolote. Kwa hivyo kama Burundi watakuwa wameleta, nadhani kwamba itakuwa ni heshima kubwa kwa Burundi, lakini niseme kwamba wanaenda kukutana na timu ambayo imesha kuwa na uzoefu sana. Tanzania wamechukua vikombe hivi vya challenge mara nyingi, na vile vile ni kwamba si mara kwanza Burundi wanakutana na timu hii ya Tanzania. Pengine Burundi naweza kujibu. Na kwa upande wa kocha, ni kipi ambacho anaweza kufanya ili kombe lifike nchini Burundi? Kwa Jimmy ni kuamini vijana wake kwamba wanaweza kuchukua ubingwa, na hicho ni kitu Jimmy yuko nacho, na nadhani kwamba anajiamini na vijana wote wanajiamini ubingwa wanaweza wakauleta. Naam, aliyekuwa akisikika ni Ashe Niongere, ni mtangazaji katika kituo cha redio ya taifa ambaye alikuwa akitoa maoni yake kuhusu mtanange wa timu ya taifa. Na kwa kuhitimisha, timu ya Manchester United wanatarajia kumsajili beki wa Real Madrid Mfaransa Rafael Varane kwa mkataba wa miaka 4 na uwezekano wa kuongeza mwaka mmoja, lakini haijafahamika lini beki huyu atafanyiwa vipimo kutokana na hali ya virusi vya COVID-19 vinavyoangamiza ulimwengu. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Nikushukuru msikilizaji uliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo François Kimana aliyeniwezesha ili nisikike. Langu jina ni Jean Marie Vianenge na kumana sina raziada na kutakia kila laheri.